أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, illetli fiiller, mudaf fiil ve mehmus fiil bölümüne geldik. Değil mi? Sahih fiillerin sigalanması, çekimi arkada yaptık, onları zikrettik. Mu'tel fiil, yani illetli fiil. Fail fiilinde veya aynel fiilinde veya lamel fiilinde illet harfi bulunan fiil, mu'tel fiil deniyor. Fail fiilinde olursa misal, aynel fiilinde olursa ecveb, lamel fiilinde olursa nakıs. Aynül fiili ve lamül fiilinde olursa lefifi, makrun. Fael fiili ve lamel fiilinde illet harfinde lefifi, mefruk. Mudaaf fiil, aynül fiili ve lamül fiili bir cinsten bilmiyorum olan sülasi mücerred fiillere mudaaf. Değil mi? Mehmus fiilde fael fiilinde veya aynel fiilinde veya lamel fiilinde hemze bulunan fiile deniyordu. Şimdi bunları göreceğiz. Babul mu'tellati, mu'tellat, illetli fiiller. Kale, kale, gaza, rama, değil mi? Şeva, kaviye, veka gibi. Vel mudaafi, mudaaf fiil. Medde, şedde, adda, ferra gibi. Vel mehmuzi, mehmus fiil. Emine, ye'menu, se'ele, yes'elu, ehaze, ye'huzu, kara'e, yakra'u gibi. Bunların anlatılacağı bölüm. Tamam, yani ilal kaideleri anlatılacak ve bunlar da yapılacak ilaller anlatılacak. Hı? Evet. Şimdi ilal kaideleriyle ilgili bazı kavramları izah edelim şimdi. İdgam deniyor. İdgam. Cinsleri aynı olan iki harften evvelkisini sakin, evvelkisini sakinse sakin, sakin değilse sakin kılıp ikinci harfe girdirmeye idgam deniyor. M, D, D, medde. Tamam. Birincisine mudgam, ikincisine mudgamun fih denir. Tamam. İskan nedir? İkinci bir kavram. İskan. Sakin kılmak demektir. Harfin harekesini hasfederek sakin kılmak. İbdal. Bir harfin yerine başka bir harf getirmek. Kalp, kalebe, yaklibu, kalben. İllet harfini başka bir harfe çevirmek, değiştirmek. Kavele, kulibetil vavu elifen, liteharrikiha benfitahi makable. Makable meftuh, kendisi harekeli olduğunda vav ya elife kalbedir. Tamam. Hazıf. Hazefe ya hazifu hazfen. Hasb. Ortadan kaldırmak demektir. Harfi veya bir harekeyi ortadan kaldırmak, yok etmek. Bedel demek karşılık, yerine. Tamam mı? Ondan bedel. Onun yerine. Ekva daha güçlü demek. Daha kuvvetli. Evla daha uygun olan. Cem oldu dediğimiz zaman toplandı, yani bir araya geldi. Ecli. Dolayı sebebiyle. Tamam mı? İdgam ecli için. Ne demek? İdgamdan dolayı. İdgam yapmak. Fil asli demek aslında. Fil hal. Şimdiki hal. Şu anda. Şu durumda. Kesreti istimal deniyor. Kesreti istimal. Kullanımının çok olması demek. Makabli bir öncesi. Mabadi bir sonrası demek. Maklub kalbolunmuş, çevrilmiş. Mudgam idgam olunan. Mudgamun fih kendisine idgam yapılan. İkinci harf. Mulaki oldu diyeceğiz. Karşılaştı demektir. Sakil ağır demek. Taraf kelimenin ahir sonu demek. Tebdil değiştirmek. İ'lal. İ'lal. E'alle yu'illu i'lal. İllet harfini tahfiflik için değiştirmek ve hasfetmek veya sakin kılmaktır. Yani i'lal kelimenin ağırlığını gidermek, telaffuzunu hafifletmektir. Kavele demek ağırdır. Kale demek hafiftir, kolaydır. İ'lal ya hasf ile olur, ya kalb ile olur, ya da iskan ile olur. Sakin kılmak. Kalb ile kavele. Kulübetil vavu elfen. Tamam. Kale. efendim galbetmektir. Hasfetmekle olur. Mesela kul aslında ık vul idi. Vav'ın harekesine kafa veriyorsun. Vav'ı hasfediyorsun. Hazır. Sakin kılmakla olur. Yarmi aslında yermi yu idi. Yan harekesine hasfediyorsun. Yermi. Tamam. Peki. Şimdi iler kaidelerine başlıyor. El vavu vav vel ya'u ya idâ teharraketa. Vav ya harekeli olduğu zaman daha ven feteha ma kablehuma ven feteha ve fethalı olduğu zaman da ne? Ma o harf ki kablehuma. Kablehuma yani kablel vavi vel ya'i. O vav ve ya'dan önceki harf de meftu olduğu zaman da ulibeta. Vav ya kalbedilir. Neye kalbedilir? Elifen elife kalbedilir. Tamam. Vav ya kalkar, elif gelir. Ulibeta vav ya kalbolunur. Çevrilir. Elifen elife. Nahvu kale ve kale. Evet. Yap bakalım ilalini. Kale aslında kavele idi. Vav harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Vav'ı elife kalbettik. Kale oldu. Kale aslında keyele idi. Ya harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik. Kale oldu. Evet. Misaluhuma. Yani misalul vavi vel ya'i. El munkalibeteyni elifen. Tamam. Vav ve ya'nın elife kalbedilmiş olmasına misal. Neyden? Minen nakısı, minel fiilin nakısı yani. Nakıs fiilden. Vav ve ya'nın elife kalbedilmesine örnek nedir? Gaza, gazadır. Ve rama, ramadır. Evet. Gaza aslında gazeve idi. Vav harfi illet müteharrik, ma kabli meftuh. Vav'ı elife kalbettik, gaza oldu. Rama aslında rameye idi. Ya harfi illet müteharrik, ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik, rama oldu. Evet, nokta. Ve tekulu, sen dersin. Nerede? Fi tesniyetihima, bu ikisinin tesniyesinde. Yani gaza ve rama'nın tesniyesinde. Dersin, ne dersin? Gazeva. Gazeva dersin. Ve rameya. Gazeva ve rameya. Şimdi bak burada vav ve ya harekeli değil mi? Evet. Evet. Ma kabli meftuh değil mi? Evet. Ama vav ya elife kalbedilmez. Tamam. Çünkü kalp yaparsan o zaman müfrede iltibas olur değil mi? Fela tuklebani. Vav ya kalbolunmaz. Elifen elife ne yapmaz? Kalbolunmaz. Vav veya kalbedilmiyor. Liella yeltebise bil mufredi. Tamam. Elife iltibas olmasın diye ne? Dedin ki gaza arama. E müfredi gaza arama. Peki. Ve la tuklebani. Yine vav veya kalbolunmaz. Eydan. Ne demek eydan? Yani kema la tuklebani fit tesniyeti. Tesniyede vav ya elife kalbedilmediği gibi yine vav ya kalbolunmaz. Nerede elife kalbedilmez? Fi cem'il müennesi. Cem'i müenneste. Tamam. Cem'i müenneste kalbolunmaz. Gazevne. Rameyne. Tamam. Gazevne. Rameyne. Daha nerede elife kalbedilmez? Vel muvaceheti. Muvacehede. Yani muhatapta. Muvacehe ile murat ne? Muhatap. Muhataba. İster müfret olsunlar. Gazevte. Rameyte. Gazevti. Rameyti. Tamam mı? Gazevte müfret müzekker muhatap. Gazevti müfret müennes muhataba. Gazevtuma. Rameytuma. Tesniye. Tesniye müzekker muhatap. Tesniye müennes muhataba. Gazevtum. Rameytum. Cem'i müzekker muhatap. Gazevtünne. Rameytünne. Bu da cem'i müennes muhatap. Buralarda vav ya ne yapmaz? Elife kalbedir. Daha nerede? Ve nefsil mütekellimi. Ve nefsi mütekellimde de ne yapmaz? Vav ya elife kalbedir. İster nefsi mütekellim vahde olsun, ister nefsi mütekellim maal gayr olsun. Gazevtü. Rameytü. Nefsi mütekellim vahde. Gazevna. Rameyna. Tamam. Peki o zaman bakalım şimdi bak. Gaza. Aslında gazeve. Gazeveydi. Kulübetil vavu elfen li teharrukiha ve enfitahi ma kableha. Gazeva. Gazev. Gazev. Şimdi gazevin ilali gelecek. Gazev. Cem'i müzekker gayb. Gazet. Asluhu gazevet. Gazet. Gazeta. Gazevne. Gazevte. Gazevtuma. Gazevtum. Gazevti, gazevtuma, gazevtün, gazevtü, gazevtü. Rama, rameya, ramev, ramet, rameta, rameyne, rameyte, rameytuma, rameytum, rameyti, rameytuma, rameytunne, rameytü, rameyne. Evet. Tesniyede kalbedilmediği gibi cem'i müennes, muhataplar ve nefs-i mütekellimde vav ya elife kalbedilmez. Niçin? Li'ennel vave, bu ta'lili yani. İlleti gerekçesini koyuyor. Tamam. Li'ennel vave, çünkü vav. Öyle vav ki es-sakinete. Sakin vav. Vel ya'e, ya. Öyle ya ki es-sakinete. Sakin ya. Vav ve ya. Sakin olduğunda. Tamam. Sakin olan vav. Gazev ne? Gazev te. Ramey ne? Ramey te. Sakin olan vav ve ya la tuklebani kalbolunmazlar. Neye? Elifen elfe kalbolunmaz. Çünkü zaten dile hafif. Değil mi? Cezim olduğundan dolayı okuma. Gazeve değil ki ağır olsun da elife. Elife niye kalbediyoruz? Tahfif olsun diye. Zaten sakin olduğu zaman da tahfiflik var. Dolayısıyla elife ne yapılmaz? Kalbedilmez. Hiçbir yerde mi sakin olan vav veya elfe kalbedilmez? Hayır. İlla ancak ne demek? Yani kulübet el vavu es-sakinetü vel yav es-sakinetü sakin olan vav ya kalbedilir elifen bak. Elife kalbedilir. İlla ancak. Ne demek illa ancak? Yani sakin olan vav veya elife kalbedilir. Nerede? Fî mevdi'in. Bir mevdide, bir yerdeki yekûnü oluyor sükûnü huma sükûnül vâvi vel yâi. Vav ve yâ'nın sükûnü sakinliği oluyor. Nedir oluyor? Gayra asliyin. Gayra asli oluyor. Aridi oluyor. Aslında sakindi. Mesela ekâme ekveme. Vav harekeli. Peki vav'ın harekesini verdiler kafa. Ekavme. Eba'a, ebi'ye'a, ebi'ye'a, ye'de fete var. Peki ye'nin harekesini verdik be'ye, ebe'ye'a, ya sakin. Bu sükûne ne deniyor? Sükûn gayri asli deniyor, arizi sükûn. Eğer ki vav ve ya'nın sükûnü asli değil, aridi olursa, nasıl olur peki sükûn gayri asli? Bi'en nukilet, nakledilmesiyle yolunu gösteriyor sana. Diyor ki, bi'en nukilet. Nakledilmesiyle. Yani vav ve ya'nın sükûnü gayri asli oluyor. Neyle gayri asli oluyor? Nasıl yani gayri asli olur? Bi en nukilet nakledilmesiyle, verilmesiyle ne? Hareketuhuma hareketul vavi vel ya'i. O vav ve ya'nın hareketinin nakledilmesiyle. Nereye nakledilmesiyle? İlâ ma o harfe ki kablehuma. Kablel vavi vel yay. Vav ve ya'dan öncesine harekesinin nakledilmesiyle vav ve ya'nın sükûnü gayri asli olmuş olduğu yerde tuklebul vavu vel ya'u sakinetu elife. Tamam. O sakin olan vav ya elife kalbedilir. Bunun örneği var mı? Var. Nahvu. Ekame, ekame fiilinde olduğu gibi ve eba'a, eba'a fiilinde olduğu gibi. Evet, yapalım ilerlerini. Ekame aslında ekveme idi. Vav harfi illet müteharrik, ma kabli harfi sahih sakin olan kaf. Harika yüklenmekte harfi sahih harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan vavın harekesini ma kablinde bulunan harfi sahih sakin olan kafa verdik. Ekavme oldu. Hı. Vav müteharrikun fil asl. Evet, aslında vav harekeli. Evet. Ma kabli meftuh el an. Şu anda ma kabli meftuh durumda, fethalı. Vav'ı elife kalbettik fil hal. Bu durumda sakin olan vav elife kalbediliyor. Ekame dedik derhal. Ekame dedik. Eba'a aslında ebya'a idi. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sahih sakin olan be. Hareke yüklenmekte. Harfi sahih, harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan ya'nın harekesini ma kablindeki harfi sahih sakin olan be'ye verdik. Ebe'ya oldu. Hı. Ya müteharrikum fil asl. Ma kabli meftuh el an. Ya'yı elife kalbettik fil hal. Eba'a dedik derhal. Evet. Ve tekulu sen dersin. Nerede? Fil cem'i. Cemide. Yani fil cem'i müzekkeril gâibi. Cem'i müzekker gâibde. Cem'i müzekker gâibde. Min gaza ve rama. Gaza ve rama'nın cem'i müzekker gâibinde. Ne dersin? Gazev, gazev dersin. Ve ramev, ramev dersin. Peki cem'i müzekker gâib radiyeden olursa? Radiye, radiya. Radu dersin. Haşiye, haşiya, haşu. Ma kabli meftu olduğu zaman gazev, vavide, ramev, yaide dersin. Vel aslı. Aslı ise, vel aslı, asl olan, yani bu gazev ve ramevin aslı. Vel aslı. Aslı. Yani gazevin aslı. Gazevu, gazevudur. Ve yani ramevin aslı nedir? Rameyu, rameyu. Vel aslı. Yani bunların her birinin aslı. Şu ilalden sonraki durumu. Gazev, ramev. Ve bunun ilal öncesi var bir de. Vel aslı. Aslı ise gazevu, gazevudur. Ve rameyu, rameyu. Peki ne yapıldı? Şimdi bakıyoruz. Vav ve ya'ya baktık. Harekeli mi? Harekeli. Makabli meftuh mu? Meftuh. Biz dedik ki el vavu vel ya'u izâ teharreketa ve enfeteha makablehuma kulibeta elifen. Vav ya harekeli olur. Ma kabli de meft olursa o vav ya ne yapılacak? Elife kalb olur. Tamam. Kulibeta o vav ya kalb olundu. Neye kalb olundu? Elifen elife. Niçin? Litaharruki. Taharrakeyi taharruku taharruk mastar. Başına harbicer geldi mecrur. Litaharruki hima. O vav ya harekeli oldukları için daha ven fitahi ma kablehuma ma kabilleri fethalı olduğu için. Vav ya harekeli olup makablin meftu olduğunda vav ya elife kalbedilir. Fectema'a toplandı. Sakinani iki sakin toplandı. Biri vavdan veya da maklub olan elif, diğeri cem'i vavı. Değil mi? Ehaduhuma o iki sakinden bir tanesi el elifu elif. Öyle elif ki el maklubetu kalbolunmuş. Yani minel vavi fil evvel. Evet. Ve minel ya'i fithani. Birincisinde vavdan kalbedilmiş. Gazevde vavdan kalbedilmiş. Ramevde ya'dan. Vav ve ya'dan çevrilmiş olan eliftir. Elif sakindir. Ve thani ikincisi. İkinci sakin. Yani vel harfus sakinu ethani. İkinci sakin olan harf. İkincisi nedir? Vavul cem'i. Cem'i vavıdır. Harf değil. O damirdir. Değil mi? Evet. İkinci sakin burada vavul cem'i, cem'i vavu harf gibi gözüküyor. Harf suretinde ama harf değil. Hümü temsil ediyor o. Damir. Hı hı. Damirler ise ne yapılmaz? Hasfedilmez. Fehudifet hasfolundu el elifu elif. Öyle elif ki el maklubetü kalbolunmuş olan elif hasfolundu. Nereden kalbedilmiş? Minel vavi evil ya'i. Vav'dan veya ya'dan kalbedilmiş olan elif hasfedildi. Cemi vav'ı kaldı. Alamet çünkü o. Fail. O isim, damir, o hasfedilmez. Febakiye, febakiye. Geriye kaldı. Ne geriye kaldı? Evet. Vav'ul cem'i değil mi? Febakiye. Cemi vav'ı geriye kaldı. Evet. Febakiye böylece geriye kaldı. Gazev, gazev kaldı. Hı hı. Ve ramev, ramev kaldı. Yani cemi vav'ı duruyor. Vav'dan ya'dan makrub olan elif hasfedilmiş. Evet, yapalım bunun ilerini. Gazev. Aslında gazevu idi. Vav harfi illet. Müteharrik ma kabli meftuh. Vav'ı elife kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri cemi vav'ı, diğeri nakıs vav'ından maklub olan elif. Cemi vav'ı alamettir, hasfedilmez. Nakıs vav'ından maklub olan elifi hasfettik. Gazev oldu. Evet. Ramev aslında rameyu idi. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri cemi vav'ı, diğeri nakıs yasından maklub olan elif. Cemi vav'ı alamettir, hasfedilmez. Nakıs yasından maklub olan elifi hasfettik. Ramev oldu. Evet. Peki. Ve tekulu yine sen dersin nerede? Fi tesniyetil müennesi. Müennesin tesniyesinde dersin. Peki müennesin müfredinde? Gazet. Gazet, gazet dersin. Ve ramet, ramet. Onun ilerinde yapalım. Gazet aslında gazevet idi. Vav harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Vav'ı elife kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri tenis tahası, diğeri ise nakıs vav'ından maklub olan elif. Tenis tahası alamettir, hasfedilmez. Nakıs vav'ından maklub olan elifi hasfettik, gazet oldu. Ramet aslında rameyet idi. Ya harfi illet müteharrik, ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik, iki sakin cem oldu. Biri tenis tahası, diğeri ise nakıs yasından maklub olan elif. Tenis tahası alamettir, hasfedilmez. Nakıs yasından maklub olan elifi hasfettik, ramet oldu. Evet. Peki bunun müennesinin tesniyesinde ve tekulu sen dersin nerede fi tesniyetil müennesi müennesin tesniyesinde gazeta ve rameta dersin. Gazeta ve rameta dersin. Vel aslı aslı yani gazeta ve rameta fiillerin aslı nedir? Gazeveta ve rameyeta. Tamam. Gazeta aslında gazeveta. Rameta asna rameyeta. Kulibeta vavya kalbolundular. Neye? Elifen. Elife kalbolundular. Niçin? Liteharruki hima vavya harekeli oldukları için daha venfitahi ma kablehuma o vavyadan önceki harf de meftu olduğu için. Kuralımız neydi? El vavu vel yav iza teharraketa ven feteha ma kablehuma kulbeta elifen. Peki sonra ne oldu? Ve hudife ve hasfolundu el elifu elif. El eliful maklube yani. Minel vavi evil yay. Vavdan veya yadan maklub olan elif hasfolundu. Niçin? Lisükuniha elif sakin olduğu için daha ve sükûn-i tâ-i tâ da sakin olduğu için. İyi de tâ şu anda sakin değil ki. Değil mi? Ha. Fî aslil vad'i. Aslı vad'ında sakindir. Likevniha alâmeten litenîz. Tenîz alâmetidir. Ettâ-u sakinedir onun ismi. Ettâ-u es-sâkine. Sakin tâ. Değil mi? Aslı vad'ında sakin olduğu için. Lienne tâ-e. Çünkü tâ. Kânet idi. Sakineten sakin idi. Harekeli değil o. O sakin idi. Nerede? Fil asli. Yani fi aslil vad'i. Aslı vad'ında. İlk konuluşunda sakindi. Bak müfredinde ne diyorsun? Gazet, ramet, sakin. Peki niye harekelendi? Fehurriket. Harekelendirildi. Ona hareke verildi. Tamam. Fehurriket. Harekelendirildi. Etta'u. Etta'u sakine yani. O sakin. Tenis alameti olan ta. Harekelendirildi. Neden dolayı? Li elifi tesniyeti. Damir merfu muttasıl olan o eliften dolayı. O elif orada nedir? Damiri merfu muttasıl. İki tane alamet toplandı orada. Biri tenis alameti olan tenis tası. Diğeri de fail konumunda olan değil mi? Evet. Tesniye alameti olan elif. Elif. İkisinden birini de hazıp caiz değilse o zaman elife muvafık hareke nedir? Feta. Feta. Ona ne yaptılar? Feta verdiler. Tamam? Evet. Fehurriket harekelendirildi. Ettauta yani bil fetha. Feta ile harekelendirildi. Niçin? Li elifi tesniyeti tesniye elifinden dolayı. Çünkü herhangi birine hasıp caiz değil. El alame la tuhzef. Alamet hasfedilmez. Feharaketuha. Öyleyse o tenis tasının harekesi فَحَرَكَتُهَا öyleyse onun tenis tasının yani harekesi nedir? عَارِضَةٌ arızdır. Sonradan gelmiş yani o. Aslı itibariyle اَتَّعُ السَّاكِنَ sakin ta. وَالْعَارِضُ arız olan yani sonradan gelen değil mi? Evet. Evet. وَالْعَارِضُ arız yani sonradan gelme olan ise aslında değil sonradan gelmiş o vel arizu arizi olan ise ne gibidir? Kel ma'dumi yok gibidir. Ona ne yapılmaz? İtibar edilmez. Evet yapalım ilalini. Gazeta aslında gazeveta idi. Vav harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Vavu elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri aslen sakin arizen harekeli olan tenis tahası. Diğeri ise nakıs vavundan maklub olan elif. Tenis tahası alamettir hasfedilmez. Nakıs vavundan maklub olan elifi hasfettik. Gazeta oldu. Rameta aslında rameyeta idi. Ya harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri aslen sakin, arizen harekeli olan tenis tahası, diğeri nakıs yasından maklub olan elif. Tenis tahası alamettir, hasfedilmez. Nakıs yasından maklub olan elifi hasfettik, rameta oldu. Evet. Evet, gaza ve rama'nın ilerlerini gördük şimdi artık. Gaza, gazeva, gazev, gazet, gazeta, gazevne, gazevte, gazevtuma, gazevtum, gazevti, gazevtuma, gazevtuna, gazevtu, rama. Rama, ramaya, ramev, ramet, rameta, rameyne, rameyte, rameytume, rameytum, rameyti, rameytume, rameytunne, rameytu, rameyna. Evet. Ve tekulu sen dersin. Nerede? Fî cem'il müennesi, müennes cem'ide. Neyden olan? Minel ecvefi, ecvef fiilden. Ecvef fiilden cem'i müennese kadar onlar... Onlar ilahi kolay dedi ki kuralı. El vavu vel yav idâ teharreketâ ben fetaha mâ kablehumâ kulibete elifen. Fâle asluhu kavele kulibetil vavu elifen li teharrikihâ ben fitahimâ. Kâla kavela kâlu kavelu kâlet kavelet kâleta kaveleta kaveleta kulne. Şimdi orada kâline olmadı da niye kulne oldu? Değil mi? Anladın oraya kadar. Evet. Evet. Vavi olan da dersin ulne. Ulne dersin. Tamam. Ulne. Ulne dersin. Yayı olan da o kilne. Kilne dersin. Kale. Kale. Kalu. Kalet. Kaleta. Ulne. Kale. Kale. Kalu. Kalet. Kaleta. Kilne. Vel aslı. Bunların aslı. Kavelne. Kavelnedir. Ve keyelne. Keyelnedir. Şimdi bu maksut kitabına göre bir ilal yapacağız. Ondan sonra bir de izziye göre ilal yapacağız. Tamam. Kavelne, keyelne bak. Kulibeta, vav ya kalbolundu. Neye? Elifen, elife kalbolundu. Niçin? Liteharrukihima, vav ya harekeli olduklarından. Ven fitahi ma kablehuma. Ma kabli de, bunların ma kabli de ne olduğundan söyle. Fethalı. Fethalı. Yani def'an lisikalil hasili min tahrikil vavi vel ya. Vav ve ya'nın harekeli olmasından dolayı meydana gelen o ağırlığı ortadan kaldırmak için. Thümme sonra hudifet hasf olundu el elifu elif. Hangi elif? El maklubetu minel vavi evil ya. Vav'dan veya ya'dan maklub olan o elif hasf olundu. Niçin? Li sükuniha değil mi? Sakin olduğu için elif sakin ve sükunillami lam da sakin olduğundan dolayı bak. Değil mi? Lam harfi sahihtir ve sakin. Evet. Hangisi hasbedilir? Harfi sahih mi harfi illet mi? Harfi illet hasbedilir. Febakiye evet bu aslı mezkur kaldı. Ba'del hazfi hazıptan elif hasbettikten sonra kaldı. Ne olarak kalmış? Febakiye kaldı geriye. Ne kaldı? Galne. Kal ne kaldı? Ve kel ne? Kel ne kaldı? Neyle? Bi fethil kafi kafun fethasıyla. Değil mi? Evet. Kal ne? Vel kafi kefin de fethasıyla kel ne? Sonra ne yapıldı? Thümme sonra nukilet naklolundu. Tamam? Evet. Ne naklolundu? Fethatul kafi kal nedeki kafın fethası naklolundu. Nereye? ila dammeti dammeye oldu gulne. Hasbedilen vava delalet etsin için kafın fetası dammeye nakledildi. Gulne. Vel kafi. Onu mecbur okuyorsun. Hı hı. Ve fethatül kafi. Kefin fetası da nakledildi. Nereye? İlel kesrati kesreye. Kelne oldu kilne. Niye? Hasbedilen yaya delalet etsin için. Niçin peki böyle yapıldı? Kaf dammeye nakledildi. Yani kafın fetası damme. Kalne kulne oldu. Kelne kilne oldu. Niçin? Litedülle. Delalet etsin için. Ne? El dammetü damme. Yani o. Tamam mı? O kafın dammesi delalet etsin için. Damme derken neyi kastediyor? Dammetül kafi. Kulnedeki o kafın dammesi delalet etsin. Ne üzerine delalet etsin? Alel vavi vav üzerine. Öyle vav ki el mahzufeti. Hasbedilmiş vava delalet etsin için. Vel kesratü. Bu ne demek? Yani kesratül kafi. Kesratül kafi. O kafın kesresi de delalet etsin. Ne üzerine? Alel ya'i ya üzerine. Öyle ya ki el mahzufeti hasbedilmiş ya'ya. Tamam. Hasbedilen ya var orada. Keyele. Keyel neydi? Değil mi? O ya elife kalbedilip elif hasbedildi. Ya gitti oradan. Ya'ya delalet etsin için o kefin fetası kesre yapıldı. Kesre ne yapsın? Hasbedilen ya'ya delalet etsin. Peki delalet eder mi? Değil mi? Delalet eder mi? Evet. Ve da evet. Ve tilke delalet evet. Ve tilke delaletu değil mi? Bu delalet evet. Sabitetun ve vakıatun. Evet bu delalet sabittir. Vakıdır. Değil mi? Ve haza evet. Bu sabitun ve vakı. Yani bu olur. Yani dammenin mahzuf vava delalet etmesi, kesrenin mahzuf ya'ya delalet etmesi sabittir. Niçin? Li'ennel mütevellide. Çünkü doğan, meydana gelen minet dammeti, vammeden doğan nedir? El vavu vavdır. Ve minel kesrati, kesreden doğan da nedir? El ya'u ya'dır. Ve minel fethati, fethadan doğan harf nedir? El elifu eliftir. Evet böyle deniyor. Yani vav ne yapmış? Dammeden meydana gelmiş. Ya kesreden, elif fethadan. O zaman ne yapar? Damme vava delalet eder. Kesre ya'ya, fethada elife. Evet elife ne yapar? Delalet eder. Evet yap bakalım Hilal'ini. Kulne aslında kavelle idi. Vav harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Vavı elife kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri lam, diğeri ecvef vavından maklub olan elif. Lam harfi sahihtir hasfedilmez. Ecvef vavından maklub olan elifi hasfettik. Kalne oldu. Hasfedilen vava delalet etmesi için kafın fethasını zammeye tebdil ettik. Kulne oldu. Kilne aslında keyelne idi. Ya harfi illet müteharrik, ma kabli meftuh, ya'yı elife kalbettik, iki sakin cem oldu. Biri lam, diğeri ecvef yasından maklub olan elif. Lam harfi sahihtir hasfedilmez. Ecvef yasından maklub olan elifi hasfettik, kelne oldu. Hasfedilen ya'ya delalet etmesi için kefin fethasını kesreye tebdil ettik, kilne oldu. Bunu İzli'de de ne yapıyor? Vavi olan diyor, gaveleyi gavuleye. Ya'i olan fe'aleyi de fe'ileye nakledilir. Yani gavelne gavulne yapıldı. Keyelne keyilne yapıldı. Ondan sonra kafın harekesi hasfedildi. Vavun harekesi kafa verildi. İki sakin cem oldu. Vav hasfedildi. Gulne. Ya hasfedildi. Kilne. Aynı şekilde. Aynı. Tamam. Peki. Burada kalalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.